jaar, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je direct kans op prijzen tot wel 25.000 euro netto. Nou, waar wacht je nog op? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en speel mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bij West 18+. Keukenkopers, opgelet. Onze zomercruise staat voor je klaar. Want het is Costa del Voordeel bij Keukenconcurrent. Wij hebben groot ingekocht. Daarmee garanderen wij de laagste prijs van Nederland. En jij kunt extra relaxen. Want wij komen jouw nieuwe keuken gratis monteren. Dat is echt ongekend van... Keukenconcurrent. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. NPO Radio 1. NTR. Zij heeft de mooiste stem van ons land en is een operaster in wording. Als eerste Nederlander in tijden stond ze afgelopen juni in de finale van de prestigieuze Koningin Elisabeth-wedstrijd in Brussel. Volgend jaar zal ze schitteren op de planken van Opera Bastille in Parijs, maar nu al mag ze zich opmaken voor een heuse broekrol. Hier is Maria Varenberg. Kunststof. Presentator is Gijs Groenteman. Ja, Maria Warenberg, operaster in wording. Even om nu meteen dit raadsel meteen op te lossen. Wat is een broekrol? Goeie vraag. Ja, ja. Een broekrol, heel simpel gezegd, een vrouw die een mannenpartij zingt. Ja, ja. En in de opera die je nu aan het instuderen bent, aan het repeteren bent, La Clemence di Tito, speel jij een broekrol. Ja. Want dat is een rol die eigenlijk in de tijd dat de opera werd geschreven door een castraat werd gezongen, toch? Nou, of niet? Zeg maar niet in dit geval. Mozart heeft specifiek deze partij geschreven voor een vrouw. Ja. Op een gegeven moment kwamen er veel minder castraten. Of die waren er gewoon minder. Stierf een beetje uit. In die tijd waren er nog wel een aantal, hoor. Maar Mozart heeft echt specifiek deze rol voor een vrouw geschreven. En dat is eigenlijk omdat... Maar je speelt een jongen? Sorry, voor een jongen. Oh, hij heeft hem specifiek voor een jongen geschreven? Nee, voor een vrouw geschreven die een jongen speelt. Een jongen speelt. Ja, voilà. Precies. Ja. Ja. Dus eigenlijk doet hij dat om het onderscheid te maken met alle andere rollen. Dus jongens hebben vaak nog geen baard in de keel. Dus het is geloofwaardiger als je dat door een vrouw laat zingen met een beetje een warme stemkleur. Ja, ja, ja. En is het een leuke rol die je hebt? Nou, dat is ook een goede vraag. Ik heb wel twee goede vragen gesteld en we zijn nog maar anderhalf minuut bezig. Jeetje, ongelooflijk. Ja, het gaat echt goed, vind ik. Nou ja, ik vind de muziek echt fantastisch. Mozart is gewoon een genius. Dat weet iedereen, toch? En het is voor mij fantastisch om dat al buiten onze landsgrens te mogen zingen. Ja, want het is in Antwerpen. Ja, het is in Antwerpen, in een prachtig operahuis. Is dat zo? Ja, de zaal is zo mooi, heel intiem. Van die prachtige mooie fluwelen rode stoelen. Maar ja, ik vind muziek prachtig. Dus, is het orkest goed? Weet ik nog niet. Oh, dat moet je nog mee. Die moeten nog zich aansluiten. Ja, die moeten nog. Geheel. Precies. Ja. Die moeten er nog komen. Maar eerst beginnen altijd de regierepetities, hè? Ja. Dus dan heb je het alleen met de regisseur en de dirigent. Ja. Ja. En je zegt dat die een beetje controversieel gaat worden, misschien. Ja, misschien wel. Ja. Waarom? Het is een hele bizarre opera, omdat die zo rond de Franse Revolutie is geschreven. Mm-hmm. En eigenlijk wordt in deze opera heel erg de focus gelegd op een totalitaire man, Titus, die ontzettend goed is, die niks fout kan doen. Dat is wel best raar, zou je zeggen. Vooral ook in deze tijden. Daarom is het ook zo actueel. En daarom is opera ook zo leuk. Omdat het eigenlijk altijd actueel blijft. En het is dan altijd aan een regisseur. Ja, goede verhalen altijd actueel blijven. Precies. Ja, ja, het is gewoon. En goede muziek door genius blijft ook altijd actueel. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, precies. En de regisseur die maakt er eigenlijk meest zijn eigen versie van. En dat gaat hij nu ook zeker doen. Dus kom vooral kijken. Ja. Ja, en hij doet dat op een manier die, denk jij, het is politiek gekleurd. Of er wordt stelling genomen. Ja, ja, zeker. Er zijn ook heel veel andere mensen op het podium die niet in het libretto staan. Want libretto is natuurlijk, zou je zeggen, bijna het script van de opera. Ja. En er zijn eigenlijk maar 5 hoofdrollen, waarvan ik er dan dus 1 speel. Maar in onze versie zijn er heel veel figuranten extra's op het podium die ook een verhaal vertellen, maar dan soms sprekend. Ja. Want tussen de delen door komt er iemand op het toneel die doet zijn ding, spreekt of doet iets. En dan zingen wij weer. Ja, ja. Dus het is heel interessant en het zet me ook wel heel erg aan denken, deze productie. Oké. Okay. Dat het goed is. Ja, ja. Ja. Wat je ervan vindt, wat er precies bedoeld wordt, wat het zegt over deze tijd misschien. Ja. Daar zit je over te denken. Heel erg. Als je op je hotelkamertje zit. In mijn eentje heel zielig. In je eentje. Ja. Nee, ja. Helemaal niet. Wat een leven ga je eigenlijk tegemoet als operaster in wording. Mm. Je weet dat als het goed is, als je succes hebt, dat je een reizend leven gaat hebben. Van productie naar productie. Waarin je ook een aantal rollen echt je eigen zal gaan maken. En in veel verschillende uitvoeringen op veel plekken in de wereld zal spelen. Nogmaals, als het gaat zoals je hoopt. Best wel een leven waar je voor kiest, hè, eigenlijk. Ja, maar het gaat wel heel geleidelijk, hè, zo'n leven. Ik bedoel, ik werk al 10 jaar keihard om dit überhaupt te mogen en kunnen doen. Ja. En ik ben zo goed als afgestudeerd, bijna officieel. Want dat moet nog gebeuren in september. Ja. Dus dan komt mensen van het conservatorium naar mijn voorstelling kijken om dat te beoordelen. Ja. Wat heel gek is, want het is al mijn werk. Maar goed, dat moet ook gebeuren. En dan heb ik mijn master in de pocket. Ja. Maar ja, zo'n leven, ik vind het gewoon heerlijk. Het lijkt mij heerlijk. Ik vind het leuk om op verschillende plekken te zijn met steeds andere mensen. En de muziekwereld is niet zo heel groot, hè? Dus je komt elkaar ook altijd weer tegen. En ik heb nu nog wel een beetje geluk dat ik heel dichtbij zit. Dus ik kan zo even een weekje naar huis. En dat doe ik dan ook gewoon. Ja. Ja. Ja. En je bent in een muzikaal gezin opgegroeid. Dus je weet, je weet ook wel dat muziekleven van een mens kan vergen, natuurlijk. Ja. Door jou, dus waren geen operazangers. Ze zijn geen operazangers, maar wel klassieke muzici. Zeker. Ja. En ze weten precies hoe die wereld in elkaar zit. En daarom kunnen ze mij en mijn broer ook zo goed ondersteunen. Je broer is cellist? Ja, mijn broer is cellist. En hij is fantastisch. Dat zeg ik niet alleen omdat ik zijn zus ben. Is dat echt zo? Ja, hij behoort echt tot de top cellisten van deze generatie. Waarom? Wat? Ja, is dat uit te leggen waarom dat zo is of niet? Ja, ik bedoel, je kan er heel objectief naar kijken. Fantastische techniek. Alexander heet hij trouwens. Ja, Alexander. Zo, ja. Alexander. Ja. Tuurlijk, hij is technisch ontzettend. Hij is waanzinnig. Hij weet precies wat hij doet. Hij weet precies wat hij wil zeggen met de muziek. Ik bedoel, ik weet niet. Ik heb altijd het gevoel dat het bijna onvermijdelijk was dat wij zouden musiceren. Gewoon door al die generaties waarin werd gemusiceerd bij ons. Vertel eens even precies vertel eens uit wat voor gezin kom je? Je ouders? Mijn ouders. Hoe heten ze? Mijn moeder, Margarethe Jacqueline. Ja. En mijn vader, Ilia. Ja. Het is een heel warm gezin. We zijn heel close met z'n vieren. Mm-hmm. En de hond, Bram. En hoe oud is Bram? Bram is bijna, hij is net 12 geworden. Oké, dus die gaat al best wel een groot deel van je leven mee. Ja, heel groot deel. Ja. En Bram houdt ook heel erg van muziek. Die gaat altijd lekker chillen. we hebben altijd muziek gehoord thuis. Er stond altijd een plaat op. Of een cd. Dat is echt met de paplepel ingegoten. En waar musiceren je ouders? Nou, mijn moeder is pianiste. Ja. Maar ze is later ook recht gaan studeren. Dus ze is nu jurist. En dat is iets anders. Maar haar passie is nog steeds muziek. Uh-huh. Dus wij spelen altijd nog vaak samen. Mijn vader speelt in het residentieorkest. Ja, die is violist in het residentieorkest. Mm-hmm. Ja. Ja, en dat is gewoon, dat is, ja, het voelt een beetje, het klinkt een beetje droomachtig zoals je het nu, nu vertelt. Nou ja, het is ook wel bijzonder of zo. Met je hele familie te kunnen musiceren überhaupt. Ja. En het is iets wat ons heel erg verbindt. Ja. En mijn overgrootmoeder was ook operazangeres. Dus het heeft zich een paar generaties overgeslagen totdat er weer een nieuwe zangeres was. Ja, maar eigenlijk, en je familie komt lang geleden, of komt ook uit Rusland en Oekraïne. Ja. Eigenlijk elke generatie musiceerde weer. Dat is van generatie op generatie. Ja. Ja. Ja, dat zit helemaal in jullie DNA. DNA. Ja. En werd er ook veel over muziek gepraat thuis? Of is dat vooral iets wat gewoon ondergaan wordt? Ik denk ook heel erg ondergaan. Dat als een klein meisje was, dat mijn vader gewoon van alles opzette. En dat ik bij de repetities zat van het Residentie Orkest met mijn broertje samen. Niet dat we altijd 100% op focus waren of zo. Maar ja, we deden dat wel. Is dat eigenlijk normaal dat leden van het orkest hun kinderen bij een repetitie meenemen en in de zaal zetten? Ik denk, ja, het gebeurde wel vaker. Ja? Maar we zaten er wel vaak alleen ook. Okay. Ook omdat we het interessant vonden. Sommige kinderen zaten gewoon buiten op een Gameboy. Ja. Maar wij vonden het echt leuk om in de zaal te zitten. Ja. Ja. En dan moet je wel gefocust zijn natuurlijk. Is er een sterke herinnering uit die tijd die je hebt? Iets met een dirigent of iets wat er gebeurde, of een bepaald muziekstuk wat er gespeeld werd? Nou, ja, het is natuurlijk wel heel lang geleden, want we zaten op de basisschool en daarom gingen we dus mee. Maar ik weet wel gewoon dat ik altijd heel erg gefascineerd was door wat er gebeurde op het podium. Zo'n zwaaiende man voor een orkest, ja, wat doet hij dan? En mijn vader, die dan als plaats van concertmeester heel prominent vooraan zat, of zit altijd. Ja. En die kon altijd goed zien. En dat vonden we altijd leuk, dat we mijn vader zagen spelen. Ja. Dat is toch interessant om je vader aan het werk zo te zien. Heel interessant. En een symfonieorkest is, vind ik, ook iets magisch. Oh, absoluut. Bedoel, het is toch waanzinnig dat al die mensen als een soort één lichaam gaan spelen. Ja. En dat dat geluid er dan uitkomt. Precies. Toch? Dat is toch iets ongelooflijks? Ja, en dan zo allemaal tegelijk. En met de meest ingewikkelde muziek, dat het alsnog gelijk is. Ja. En dat die klank die er dan uit voortkomt, al die kleuren, dan zo rijk aan van alles. En ik weet, nou ja, misschien, ik kon altijd gewoon heel erg daarin wegdromen en beelden vormen in mijn hoofd van bepaalde muziekstukken. Ja. Of door bepaalde muziekstukken. Bijvoorbeeld zo'n Peer Gynt van Grieg. Ja. Nou, dat. Ja, dat is een verhaal. Het is ook een verhaal, maar je doorvoelt dat verhaal als je die muziek hoort. Enorm. Ja. En iedereen kent het eigenlijk, maar mensen zijn er niet bewust van dat klassieke muziek is. Nee, het is iets waanzinnigs. Ja. Het is ook, ik vind dat bedoel, je kan voor €15 heb je een kaartje voor een fantastische klassieke muziekzaal. Ja. Bedoel, iedereen moet gewoon naar gewoon een of andere uitvoering van een symfonie gaan kijken. Ja. Om het gewoon te ervaren hoe fantastisch het is. Absoluut, het is zo elke cent waard. Het is meer dan dat. Ja, het is een voorrecht om erbij te zijn. Ja. Vind ik altijd. Dat is ook wel eens een beetje saai. Of tenminste, het is niet altijd even goed, maar het is altijd iets ongelooflijks. Nee, het ligt natuurlijk naar welke artiest je gaat of welke. Ja, maar goed, dat is ook het geweldige van kunst, dat het soms is er magie. En soms niet. En soms niet. En dat is ook wat het ook weer fascinerend maakt. Tuurlijk, het is ook super imperfect. Ja. En wij klassieke muzici zijn altijd heel perfectionistisch. Ja. En ik ben ook heel perfectionistisch. Ja. Dat is soms wel een beetje de weg. Dat is lastig. Ja, ik heb met vele klassieke muzici zitten praten. En dan gaan we ook altijd even naar een stukje van hen zelf luisteren. Mm-hmm. Ik moet zeggen, zeker bij pianisten, die zie ik eigenlijk altijd lijden als ze zichzelf. Ja, maar dat is altijd echt een soort marteling. Ja. Zelf, dat muzici kunnen heel moeilijk naar zichzelf luisteren. Is mijn ervaring. Ik denk het algemeen. Ja. Ook heel veel mensen hebben moeite om naar hun eigen stem te luisteren. Ja. Als ze dat later horen. Ja, het is toch. Het is raar. Want. Ja. Ja, en je denkt altijd dat het had anders gemoeten. Blijkbaar. Of beter. Beter. Ja. Maria, en het was voor jou altijd duidelijk dat een leven in de muziek, het was niet echt een keuze voor je. Nou ja, ik heb die keuze zelf gemaakt uiteindelijk. Maar. Tuurlijk. Nee, maar goed. Het is, je had niet iets anders willen kiezen. Nee, ik weet nog wel dat mijn opa de vraag vroeg van de vader van mijn moeder. Wat wil je laten worden? En toen was ik 11. En toen zei ik, nou, iets met muziek, dans en acteren. En dat wist ik gewoon. Ja. Want ik heb ook piano gespeeld als klein meisje. Ja. Maar daar had ik niet discipline voor. Omdat ik echt zo'n fladderaar was. Die gewoon moest bewegen en ik kon echt niet achter een vleugel blijven zitten. Dus ja, ik wist altijd wel dat ik iets in de, om het zo maar te zeggen, showbiz wilde doen. Dus iets op het podium. Ja, daar moest iets met optreden bij en iets bewegelijks. Ja, ja. Precies. Er zit te veel onrust in jouw lijf om een zittend instrument te spelen? Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon heel erg werd getrokken door Het acteren ook vooral op het podium. Ja. En daarbij de muziek en een opera komt alles zo mooi samen. Ja, dat is toch ook grappig, hè? Dat toch, dus inderdaad ook de muzici die ik hier heb geïnterviewd, dat het instrument wat ze bespelen, en dat is in jouw geval dus het zingen geworden, en in het geval van je broer de cello, dat het bijna een lotsbestemming lijkt. Dat het zo heeft moeten zijn. Ja. Ja. Blijkbaar is er dan toch iets wat je die kant op doet rollen. Ja. Het is een vraag van niks dit. Maar goed. Ik snap precies wat je bedoelt. Omdat ik zou ook letterlijk niks kunnen bedenken wat ik zou willen doen. Nee. Als ik niet zou zingen. Ja, nee. Oké, ik heb echt ook andere interesses. Hè? Dat daar niet van. Ik hou ook van schrijven. En ik hou van taal. Maar alles is gewoon samen in opera. Ja. En daarom is het voor mij het ideale beroep. Ja. Of in lied, hè, want dat is natuurlijk ook iets anders. Ja. Maar dat ik muziek maar opera moet maken, is echt je grote liefde. Ik zou zeggen allebei evenveel liefde. Oké, allebei evenveel liefde. Ja. Hey, en je hebt een hele, hele diepe liefde. Ja, het is fantastisch, maar we hebben hier een draaiende pick-up staan. Ja, ik had bergen platen mee willen nemen om nu lekker met jou te gaan draaien. Maar jij hebt de Beatles. Allemaal monopersingen van de Beatles. Ja. Maar jij gaat over de platen vandaag. En je hebt een hele diepe, diepe liefde voor Maria Callas. Hè? Heel diep. Wat heerlijk. Ja, ouderwets zou ik bijna willen zeggen. Dat je gewoon zo van Maria Callas. Je haalt nu een hoes tevoorschijn waar ze op staat met haar. Ja. Haar boeket. Haar boeket en haar blik. Ja. Haar ijzige, maar ook hete blik, zou ik willen zeggen. Ja, de slaapwandelaarster. Want zo heet opera. Sonambula. Waar de cover van is. Ja. Het is een prachtige cover. Je wordt helemaal gek als je deze hoes ziet. Helemaal gek. Ja? Nee. Ja, gek van liefde. Gek van liefde. Nou, waarom hou je zo van Maria Callas, Maria? Omdat ze me zo raakt. Ze raakt me zo altijd. Het is met Callas, ik weet niet wat het is. Kijk, ze was een waanzinnige actrice. Hè? Dus ja, je moet er ook zien. Mm-hmm. Maar er is iets in haar stem wat zoiets in mij triggert, dat ik denk, waar je bijna door stopt met ademen. Zo intens. En natuurlijk had ze een fantastische techniek en zo'n ongelooflijke overtuigingskracht in wat ze deed. En hoe ze dan samen met bijvoorbeeld zo'n waanzinnig dirigent als Serafine, waarmee ze heel veel heeft samengewerkt, zo'n opera creëerde natuurlijk met de hele cast en het hele team. Maar ja, ik vind gewoon de manier waarop ze dat doet, met haar hele ziel, haar hele hebben en houden, ze die muziek dient, als het ware, van de componist. Mm-hmm. Want dat is heel belangrijk. Hoe wek je een ziel van een componist weer tot leven? Om het zomaar te zeggen. Het klinkt misschien een beetje raar. Maar dat deed zij op echt fenomenale wijze. Ja. Daarom ben ik zo fan. Ja. Nou, om te beginnen klinkt het helemaal niet. Maar dat is natuurlijk het fascinerende van klassieke muziek. Dat je de kunstenaar hebt die alles op papier zet. En dan wordt het een mathematisch schrift. En dat mathematische schrift moet weer tot leven gewekt worden. Ja. Dus het is iets levendigs. Dan wordt het iets van papier en dan moet het weer levend worden. Precies. En dus, want ik vroeg net over je broer, van waarom is hij zo'n goede cellist? En toen zei je een paar dingen die je kon volgen. Maar het is natuurlijk inderdaad, elke muzikus moet, goede muzikus heeft iets magisch. En de ene heeft het, zij heeft het dus in extreme vorm. Dat je wordt meegenomen of geraakt of in dat verhaal gezogen. Ja. Wat je verteld wordt. En hoe het kan, weet je niet, maar het gebeurt. Het gebeurt. Ja. Zullen we even de naald laten zakken? Ja. Drop the needle. I drop the needle right now. Dan krijgen we een stukje uit Bellini's La Sonnambula. De slaapwandelaarster. Thank you. moeten hier ooit weer mee stoppen, Maria. Ja, ik kan niet stoppen. Ga nog maar even staan, Hans. Ik kan niet stoppen met luisteren. Je wordt er zo ingetrokken. Ja. Die lijnen en dat... Vertel even wat je... Laat hem aanstaan en vertel even wat je hoort, Maria. Hey, dit is natuurlijk muziek uit de Belcanto-periode. En dan heb je dus de grote Bellini, waarin dus de lijnen en de portamenti en de rubati... Ik zal even zeggen wat het is, hoor. Ja. Rubati, je maakt het breed hier. Houdt hem aan, zolang je wil. En dan, dan haalt ze weer adem en dan maakt ze een prachtig portamento, een soort sleur van noot naar noot. En daar zit dus de pure emotie in van dit personage. Want ze is verscheurd, want haar liefde denkt dat ze is vreemd gegaan. Maar ze is niet vreemd gegaan. Ze is per ongeluk een kamer binnengekomen door het slaapwandelen. De kamer dat niet van haar partner was. Ja. Ja. Maar ben je naar haar vernoemd eigenlijk? Nee. Oh, jammer. Naar mijn tante. Oh, nee, tante. Ook leuk. Ook leuk, ja. Ja. Mijn lieve tante, ja. Ik heb trouwens deze prachtige plaatcollectie van Callas van mijn oom gekregen. Echt waar? Van ome Cool. Ja. Hij kwam met twee zulke boxen met 20 platen. Ja. Die zei, dit is voor jou. Echt? Ja. Wanneer was dat? Dat was niet zo lang geleden. Ik geloof ook na het concours omdat hij het zo mooi vond. Echt waar? Ja. En ben je al een levenslange Maria Callas fanaat? Nou ja, ik zat ook laatst na te denken wanneer ze het een beetje begonnen. Maar ik denk, zodra ik haar hoorde, was ik gewoon op slag verliefd op haar stem. Want ik heb het met niemand zo extreem eigenlijk. Met geen enkele artiest. Nee. Ik hou ook heel erg van bijvoorbeeld Beyoncé of zo. Of van Barbara Streisand of Ella Fitzgerald of iedereen. Maar Callas, ik weet niet. Het is zo bijzonder. Zal ik hem even afzetten? Ja, doe die nou hand meer omhoog. Zo. Ja. Nou, we zijn nog een beetje vroeg voor het wereldnieuws, hè, Christian? Of mogen we al? Ja, voor mij mag het. Ja? Ik zit er klaar voor. Ja, ik ben helemaal... Gaan wij weet nog even aan Maria Callas denken, als je het goed vindt. Ja hoor. En dan ook nog tegelijkertijd naar het wereldnieuws luisteren. Ja. Ons gebracht door Christian Bonenbakker. NPO Radio 1. Het lichaam dat vanmiddag werd gevonden in een kanaal bij Hilvarenbeek is van de 23-jarige festivalganger die werd vermist. Het gaat om een bezoeker van het hardstyle festival Decibel op het terrein van de Beekse Bergen. Een andere festivalganger werd zaterdag dood aangetroffen in zijn tent. Na een vechtpartij op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft de politie 3 mensen aangehouden. Op een introductiemarkt zou de kraam van een rechtsnationalistische studentenvereniging zijn aangevallen. 3 mensen raakten licht gewond. In Apeldoorn zoekt de politie al dagen naar een vermiste man met een verstandelijke beperking. Vanochtend werden daarbij drones ingezet om te kunnen zoeken in een ontoegankelijk maïsveld. Volgens zijn familie heeft de man dringend medicijnen nodig. En de Nederlandse hockeymannen hebben op het EK in München-Gladbach hun 2e groepswedstrijd kansloos verloren. Ze gingen met 3-0 onderuit tegen gastland Duitsland. Zaterdag won Oranje nog met 6-0 van Frankrijk. Woensdag is Wales de 3e tegenstander. Kunststof. Ja, dat was Christian Bonenbakker, dankjewel. En ik zit hier nog altijd met Maria Warenberg. Zangeres, klassiek zangeres. Operaster in wording, zoals het net werd genoemd in de inleiding. En we hebben net wat hebben we zitten doen? Wegzwijmelen. Wegzwijmelen hebben we zitten doen bij Maria Callas. Ja. Als je nou zelf... Zijn er momenten geweest in je zingende leven... Dat je zou maar zeggen, het gevoel hebt gehad dat je dit, dat je iets raakte wat hiermee te maken had? Oeh, vind ik lastig om te zeggen. Bedoel je met het gevoel? Of? Ja, je bedoelt, je hoeft jezelf helemaal niet te vergelijken met wie dan ook. En je bent jezelf en dat nee, is ja. fantastisch. Maar dat je die, dat je voelt hier die ultieme concentratie ja. en die schoonheid. Heb je als je staat te zingen dat je denkt, nu is het allemaal goed? Ja, die momenten zijn er wel. Dat alles samenkomt en dat je denkt, jeetje, wat zit ik in een goede flow. Ja. Dat gebeurt helaas maar heel zelden. Ja. Dat is heel jammer. Maar dat magische moment waarin je dus denkt, oh my god, wauw, hier doe ik het voor. Mm-hmm. Dat is wel een paar keer voorgekomen. Wanneer was het ook alweer? Ik denk dat het eigenlijk wel was in de tweede ronde van het Elisabeth concours. De tweede ronde? Tweede ronde. Vertel even over dat concours. Wat is... Want klassieke muziek en al die wedstrijden, dat is toch ook iets noodzakelijks, geloof ik. Maar ook iets lastigs, lijkt me. Ook fascinerend. Ik heb er altijd een beetje doel. Vertel even jouw geschiedenis daarmee. ik vind dat dus dubbel. Omdat het is natuurlijk zo goed voor jonge muzici die nog niet bekend zijn om jezelf daar te laten zien. Ja. Aan belangrijke mensen in het vak. Die denken van, hey, die wil ik in mijn volgende productie. Ja. Die, dat is heel goed. En dan wordt er alvast een soort eerste schrift in gemaakt. Ja, dat weet ik niet. Okay. Het is natuurlijk heel subjectief. Dat en is soms, het lastige. Ja, en er spelen ook vaak andere belangen mee. Mm-hmm. Niet altijd hoor. Het is gewoon ontzettend lastig. Hoe kan je kunst nou met elkaar vergelijken? Hoe kan je nou een mega grote bas bariton vergelijken met de sopraan? Ja. Dat is toch een totaal andere stem. Zeker. En hoe kan je de ene sopraan met de andere vergelijken? Ja, dat ook. Iedereen is anders. Iedereen is... Ja, en toch moet er uit die enorme bak zangers, violisten, pianisten, weet ik veel wat die er elk jaar wordt afgeleverd. Ja. Moet er toch op een of andere manier... Ja, scheiding worden gemaakt. Wat komen bovendrijven? Nou ja, er waren dus ruim 500 aanmeldingen voor dit concours. En er werden er maar 68 uitgekozen voor de eerste ronde. Ja. Dus ik was al helemaal blij dat ik bij de eerste zat. Bij de eerste Waarom 68. Wilde je meedoen? Omdat ik dacht, dit is de goede timing. Dit is perfect, omdat ik nu bijna klaar ben. Ja. Met het conservatorium. Ja. Volgens mij is het tijd rijp. Het is maar eens in 4 jaar met zingen, toch? Precies. Ja, want het is steeds afwisselend een ander instrument. Ja, inderdaad. Elk jaar een ander instrument. En eens in 4 jaar komt het zingen terug. Ja. Ja. Het was eerst alleen volgens mij voor viool en piano. En daarna is zo zanger bijgekomen in de jaren 80. En ook, Kijk jij er altijd naar? Ja. Ja? Is het ook leuk? Gewoon zoals het Songfestival ook leuk is? Ja, nou ja. Het is wel vermakelijk om al die mensen voorbij te zien komen. Ja. En ik voeg het dan niet altijd heel, heel erg perfect op de voet. Weet je wel, dat ik gewoon denk, oh, ik ga nu iedereen bekijken. Nee, helemaal niet. Toen ik er zelf ook in zat, heb ik helemaal niet naar anderen geluisterd. Dat moest je ook echt niet doen. Nee. Maar thuis heb ik vaak gezien. En ik dacht 4 jaar geleden toen ik die zangeditie zag, ik ga meedoen. Ik ga echt meedoen. En het is dus gebeurd. Ja. Ja. Maar je had echt een soort moment dat je dacht, dit is gewoon voor mij. Over 4 jaar ga ik meedoen. Ja, ik dacht, ik kan het niveau bereiken. Dat dacht ik. En ja, klinkt misschien een beetje too much of zo. Waarom? Je bent er ook ingekomen, dus. Ja, dat is waar. Ja. Ik heb het wel waargemaakt. Precies. Dus je gevoel klopte ook wel. Ja, zeker. En heb je het leuk gevonden om eraan mee te doen? Ja, ook dubbel. Ik vond het fantastisch om die ervaring te hebben. Maar de druk vond ik wel lijp. Ja, de druk was intens. Maar het komt omdat er zo'n jury zit van 10 man. Ja. Maar dat moet je eigenlijk uitschakelen. Ja. Want ik ben echt, ik heb dus één missie en dat is gewoon muziek maken. Ja. En dat is spelen voor het publiek. Ja. En de componist tot leven wekken. Hè? Zeker. Dus. Maar ja, je zal daar toch inderdaad moeten komen. Ik bedoel, je moet toch in de positie komen dat je die rollen krijgt. Ja, dat is waar. Ja. En daar hoort dit ook een beetje bij. Het hoort er zeker bij. Ja. Ja. Plus dat je er zelf toch ook met plezier naar hebt gekeken vroeger. Dus ondanks dat die druk lijp is, is het ook gewoon. Ja, is het toch ook iets. Vind je het toch ook leuk ergens dat het bestaat? Tuurlijk. En dat het is. Tuurlijk. En in de tweede ronde heb je het magische moment bereikt. Ja, ik denk het wel. Dat was wel tijdens Tchaikovsky. Ja, toen ik dat zong. Dat was het laatste lied. En ik zat sowieso in een hele goede flow in die tweede ronde. De eerste ronde is het moeilijkst. Ja. Omdat je dan je maar 10 minuten hebt om jezelf daar een beetje te bewijzen. Van, nu kom ik en nu doe ik mijn ding. En dan valt dus de helft weg ongeveer. Nou ja, wel meer nog. Er gaan maar 24 door. Ja. Hey, en we hebben Tchaikovsky klaarstaan dat je dat zingt. Maar is dat uit de tweede ronde? Kijk nu even. Dat is uit de... Ja, oké. Okay. Veel couplet hoor. Wil toch nog een stukje horen? Ja. Zachtjes aanstaan, Ans. Waarom hou je zo erg van Tchaikovsky? Ik weet niet wat het is, maar het is de taal, de cultuur, wat er gewoon heel erg in mij zit, denk ik ook. Gewoon het hele erge Russische. Hele melancholische zit er heel erg in mij. Ja. Ik weet niet waarom. Nou ja, ik weet wel waarom, omdat ik die roots heb, maar ja, ik denk ook, het is ook zo dat mijn overgrootmoeder dit ook heeft gezongen. Zijn liederen. En als ik dat zing voor mijn oma nu, dan weet ze nog precies de tekst. Ook waar zong zij dat? De liederen, ja, ik denk op concerten in Garkov. Ja. En ze zong ook in de opera, het operahuis van Garkov. En haar man, een befaamde violist, professor, die begeleider dan, piano. Ja, dus dat zit ook een soort van in. Ja, ja. Dat voelt als ook een soort familieding. Ja, bijna wel. Ja. Nou ja, ook ik vind, er zijn natuurlijk, componisten hebben hele goede dingen geschreven, maar ook dingen die minder goed zijn. Maar ik overdrijf niet, bij Tchaikovsky is het nooit dat ik het niet mooi vind. Alles wat hij schrijft is gewoon to the point. Ja, ja. Ook in zijn opera's en zijn pianoconcert. En ja, ook al zijn instrumentale werken, dat is... Tchaikovsky is helemaal van jou. Nou ja. Nee, niet van jou, maar je voelt hem helemaal. Ja, en dat heb ik echt wel. Dat heb ik heel erg met ook met Rachmaninov heel erg en met Mussorgsky en Glinka, dus zeg maar, ja, uit die tijd. Ja. Ja. Dan. En zo anders dan Mozart, de genius, die waar altijd zo licht is en zo. Klopt. Hupsch. Nou ja, niet altijd. Eigenlijk. Tchaikovsky was heel erg geïnspireerd door Mozart. Mm-hmm. Hij heeft ook werk aan hem opgedragen. Want Mozart, het kan vaak heel lichtvoetig klinken, maar heeft dan een hele serieuze onderlaag. Mm. En natuurlijk, het is een hele andere stijl. Hè? Mm-hmm. Ik kan ook niet of Mozart zingen net als Tchaikovsky. Dat vergt iets heel anders. De techniek is er altijd, ja. Maar het heeft iets anders nodig. Ja. Ja. Maar als je dit zingt, dan voelt dat helemaal als bij jou horend. Ja, dat passend. Ja. Ga je nog zingen? We hebben alleen nog maar piano nu. Ligt eraan welk couplet het is. Nee, we hebben geen zang meer. We krijgen wel nog een applaus, hoor ik. Oh. Ik vind het schitterend, Maria. En ik zag toch, toen we het gingen luisteren... Ik zag bij jou ook weer die kritische waas over jou gekomen. Ja, ik dacht al van, dit had ik ook beter kunnen doen. Zo naar is dat, hè? Gek, hè? Ja. Worden jullie daarop het kort... Applaus. Ik vond het heel prachtig. Nou ja, ik mocht door, ja. Ook, dus dat was ook goed. Ja. Maar ja, de zaal was... Het was echt... Iedereen was zo stil. Dat was echt... Want het is zo'n emotioneel beladen lied. Ja. Het gaat over een meisje dat wordt uitgehuwelijkd en ze wil helemaal niet. Ja. En die zaal was doodstil. Ja, als dat lukt, dan heb ik mijn vak goed gedaan, denk ik. Ja. Ja. Ja, gek is dat dat je dat... Nou ja, je kan het min of meer op commando, omdat je het elke keer weer probeert. En het ook jou vaker zal lukken dan het mij zou lukken als ik dit zou gaan zingen. Maar dat er dus inderdaad dan toch die magische klik moet zijn... Dat jij en die zaal elkaar helemaal snappen. Precies. Op dat ene moment. Ja. Ja. Ja, inderdaad. Die communicatie is heel belangrijk. Dat ik mezelf helemaal openstel van... Ik ben er, ik zing nu en jullie mogen er naar luisteren... en ik vertel het verhaal. Ja. En als ze daarin meegaan, ja, dat is ook deel van de magie. Ja. Ja. Wanneer... had je ook nog popzangeres kunnen worden, bijvoorbeeld? Ja, had zeker gekund. Dat was ook waar ik mee ben begonnen toen ik begon met zingen. Hoe begon je met zingen? In een bandje eigenlijk. Ik was zo 14, 15. En ik zat met al mijn vrienden in een band. En dan zong ik... Hoe heette de band? Nou ja, wil je het echt weten? Ja. We dachten dus dat het een hele stoere naam was. Nou, ik wist al dat het grappig ging worden. 27 decibels. Ja. Maar het zijn helemaal niet veel decibels. 27 decibels? Ja. Ja. En dat was in Zoetermeer? Dat was Zoetermeer, op de middelbare school. En wat speelden jullie zoal? Nou, Tina Turner, Proud Mary, was een van de eerste dingen. En, ja. En Michael Jackson. En ja, dat soort dingen. Supertramp. Ja. Ook echt old school. Ja. Maar ja, superleuk. Ik wist helemaal niet wat ik aan het doen was op zangtechnisch gebied. Het enige dat ik wist, dat het gewoon zo leuk is. En toen ben ik op zangles gegaan. Want ik dacht, nou, ik moet het toch iets meer uitzoeken hoe het nou werkt met die stem. Ja. Want ik wil wel mijn hele leven blijven zingen. Ja, ja, want je wist dat je muziek wilde maken. En toen merkte je dat zingen, dat gewoon... Je wist ook dat je wilde performen, maar dat was gewoon aan tussen jou en het zingen. Ja, helemaal. Ja. Ja. En bij wie ging je toen zangles nemen? Bij Marjan Kuiper. En ik kwam dus bij haar met die Tina Turner song. Ja. Proud Mary. Met Proud Mary. Met Proud Mary. Ja. En toen had ze dat geluisterd. Toen zei ze, nou, ja, leuk. Maar ik ben wel klassiek zangdocent. Dus ik kan je die techniek wel leren. En ik stond er helemaal voor open. Ik dacht, why not? Let's try it out. En dat heb ik gedaan. En na de eerste zangles was ik verkocht. Ja? Ja. Wat gingen jullie doen, die eerste zangles? Een beetje van die zangoefeningen. En een beetje van die rare... Ja, je moet natuurlijk al die holtes opwarmen, die spieren in je gezicht en met de adem heel erg, hè? En ja, heel erg middenriff, hè? Middenriff. Gaat het altijd om? Zeker. Ja. En gewoon dat je het blijft supporten zonder dat het helemaal inzakt, hè? Ja. Dus, nou ja, daar ging ik een beetje mee aan de slag. En je moet je hele lichaam als klankkast leren gebruiken, natuurlijk. Ja, alles resoneert mee. Ja. Dat is natuurlijk zo'n groot verschil met popzangers. Die hebben een microfoon. Ja. En dan moet je dus niet zo'n gigantische klank maken. En ook, je hebt ook meer vibrato nodig als je over een zaal heen wil komen zonder microfoon. Kan je het verschil voordoen tussen Proud Mary en klassiek zingen? Oeh, vind ik heel eng. Zal ik gewoon eerst voordoen hoe het een beetje klassiek klinkt? Ja. Oké, dus dan bijvoorbeeld... kijk, je hebt gewoon... je gebruikt al die holtes in je gezicht. Ja. En je hebt dat... Je wijst nu naar je jukbeenderen, ja, en naar je wangen. Dat warmen dus allemaal op, hè? En, nou want ja. Dat is als je voordat je begint, hè, met een repetitie of wat dan ook, of bij je zangles, mm-hmm, dan is het nog koud. Dan je zegt het warmt op. Ja, nou ja, je doet yoga. Je moet eerst je hele lijf opwarmen. Dat is belangrijk. En opwarmen betekent gewoon soepel maken of zo? Of gewoon sporten. Opwekken. Ja, gewoon een beetje wat wakker ik nooit worden. Heb, zou ik maar zeggen. Nee, doe je geen yoga in de ochtend? Zelden. Tot nooit. Ja. Nou, dat is mijn routine wel. Ja. Dat is deel van mijn routine, is dat ik dus yoga doe om even het lijf wakker te maken. Vooral ochtendrepetities. Mm-hmm. Dan ben je natuurlijk net wakker. Ja. En dan ga je zangoefeningen doen. En dan moet je die holtes moet je dan ook wakker maken? Ja, gewoon de spieren in je gezicht en zorg dat die lekker die larynx gewoon lekker kan blijven. Hoe doe je dat? Hoe ik dat doe? Nou, eerst is yoga. Dat kan ik niet in de studio voordoen, maar ja. Je hebt een beeld. Ja. En dan ga ik een beetje lip trills doen. Dus dit soort dingen. Ja. En dan heel lange reeksen. En dan een beetje borststem. Nou, dit soort dingen. Ja. Gewoon alle registers opwarmen. Ja. Totdat je denkt, ah, nou, nu kan ik een Mozart-aria zingen. En was dat ook bij die eerste zangles? Dat je dat hoe heet die zanglerares? Marjan Kuiper. Dat Marjan Kuiper dat ook tegen jou, dat ze dat met jou ging doen. Die ja. Boel een beetje aanzetten. Een beetje aanzetten. Ja. Je lijf wakker maken. Van, oké, ik heb een lijf. En hoe werkt het allemaal eigenlijk? Want je denkt daar nooit over na. Nee. Het gaat en het werkt. Zingen moet je daar gewoon wel een beetje, je moet er wel wat vanaf weten. Je moet er bewust van zijn dat je het hebt en hoe je het moet gebruiken. Precies. En ook dat hele gegeven, dat je een lijf hebt en dat je dat eigenlijk als instrument kan gebruiken. Zoals je ja. Je vader altijd op die viool bezig zag. Ja. Je broer misschien toen ook op die cello. Ja. En je moeder op de piano. Ja. Dacht je van, oh ja, ik heb mijn lijf wat ik als instrument kan gebruiken. Precies. En er zit ook niks tussen. Dus dat nee. Is best eng. Ja. Eigenlijk. Maar dat vond je ook een sensatie. Ik vond het een hele fijne sensatie. Ja. Ja, zingen is echt, dat maakt me zo gelukkig. Ja, ik zou niet willen vergelijken met verliefdheid of zo, maar ik krijg hele goede energie van zingen. Ik mm-hmm. word er echt heel blij van. Ja, dus. Wat voor een oefening deed ze dan met jou, Marjan Kuiper, die eerste keer? Ik kan me dat niet heel goed herinneren, maar ik weet dus, we gingen bijvoorbeeld van zo tappen op je lijf. Ja. Dat je alles wakker wordt. En ze ging ook een tekening maken van het strottenhoofd en hoe het hier werkt. Ja, maar wat ik zo leuk vind, Maria, is dat je daar dus kwam met een cd van Proud Mary. En als liedzangeres van de 27 Decibels. En dacht van, oké, ik wil popster worden, maar een beetje geschoold worden hierin. Ja. En dat zij zegt van, nou, we gaan tappen op onze armen en ons strottenhoofd natekenen. En dat je daar dan helemaal door meegesleept raakt. Toch? Ja, is toch schattig? Ja, heel schattig. Maar ik was ook zo naïef. Ik was ook echt 15. Dus ik dacht van, oké, ja, is goed. We gaan het proberen. En we zien wel. En je bouwt dan die stem op en je gaat dan oefeningen doen. En op een gegeven moment ga je dan lied zingen. Ja. Mijn eerste lied was een Frans lied. Ja. Van Fauré. Ja. Dat vergeet ik nooit. En dat Frans, het lag mij ook al helemaal. Natuurlijk, het was super pril en een heel klein stemmetje. En heel, als je maar hoort, als toen ik 18 was, denk je van, hè, hoe kan het nou uitgroeien tot zo'n stem? Ja, wat we net hebben gehoord. Ja, ja. Dat is raar. En eigenlijk gaat dat best wel snel. Ja, maar zij ging toen met jou vrij snel dat lied van Fauré zingen. Mm-hmm. Of ze liet het jou zingen. En dat voelde meteen als dat je dacht, ja, dit is het. Ja. En tot dat moment had je piano gespeeld. Ik was wel iets eerder gestopt. Maar, dus je was eigenlijk een beetje met klassieke muziek gestopt toen, al op dat moment? Ja. Op je 15e? Ja, ik luisterde wel naar. Ik bedoel, ja. Ik ging wel naar concerten. Nee, natuurlijk. En je zat nog steeds in dat gezin. Ja. Maar je was eigenlijk een beetje het soort verschoppelingetje dat het niet echt wist. Ja, weet ik niet. Misschien, enigszins. Maar ik wist wel dat het iets met muziek moest zijn natuurlijk. Maar ik was wel dan wat alternatiever. Op dat moment misschien. Ja. Omdat ik toch met Proud Mary bezig was. Maar zou je misschien dan toch ook gedacht hebben toen Marjan Kuiper je op die klassieke zang wees. Mm. Dat je dacht, oh, dat is het. De groef waar ik ingezet moest worden. Nou ja, dat was de schakel die nog miste. Ja. Marjan was de schakel. Ja. Die mij er, of meer dan dat, ze heeft mij zo'n mooie baastechniek gegeven. Is zij een geweldig iemand? Ja, natuurlijk. Dat weet ik wel, ik ken haar toch niet? Nee, ja, ze heeft mij, ik ben haar zo dankbaar omdat zij mij zo ook geënthousiasmeerd heeft. Is ze lief of is ze streng? Allebei. Streng op een goede manier. Ik zei, nou, Maria, nu moet je wel dat nu kennen. Hè? Ik moest wel mijn muziekjes goed instuderen. Ja. En dat soort dingen. En je moet je repertoire, dat vergt voorbereiding. Je moet dan voorbereid zijn op zo'n les. Ja. Dan moet je partij wel kennen. Dus ja, ook die discipline heeft ze me meegegeven. En toen kwam ik op een gegeven moment bij Sascha Hunnego. eerst Rita Dams, ook waanzinnige docent. Daar, met haar heb ik heel erg aan interpretatie gewerkt. Van hoe breng je iets? Want ja, je kan wel heel goed technisch zijn, maar je moet ook wat zeggen. Ja. En nu zit ik bij Sascha Hunnego. En die heeft mij de afgelopen 8 jaar in alles ondersteund en geholpen. Ja. En die hele strot opgebouwd. Ja. Ook. Ja, want we hebben het nu eigenlijk maar over 12, 27 toch? Ja. Ja, dus we hebben het over 12 jaar die er ligt tussen dat moment dat je met dat cd'tje van Proud Mary aankwam zitten en dat je nu dit staat te zingen. Ja. Ja. En zingen geeft jou alles. Zing je anders als je verliefd bent? Ben je wel eens heel verliefd geweest en dat je dan moest zingen? Ja, absoluut. En ook heel verdrietig. Ja. En het grappige is dat ik het allebei mee kan nemen in zingen. Dus het helpt op verschillende manieren. Ook om zo'n stuk te doorvoelen, weet je wel. Je gebruikt het. Ik gebruik het. Ja. Ik gebruik gewoon alles wat er in mijn leven gebeurt en ik stop het in de muziek. En ik zeg ook wel eens dat ik me eigenlijk comfortabeler voel op het podium dan in elke andere setting dan ook. Omdat ik dan echt, ja, wat voelt gewoon heel goed om naar te staan. Ja. En die muziek te maken. Ook omdat je weet dat alles, want eigenlijk het goede is als je alles kan gebruiken, dan heeft alles ook zin. Ja. Terwijl het leven toch zo zinloos is uiteindelijk. Uiteindelijk wel. Ja. Uiteindelijk gaan we allemaal dood. Uiteindelijk gaan we allemaal dood. Maar in de tussentijd maak je dat al die ingewikkelde emoties van geluk en verdriet en verliefdheid en rouw en zo, maak je allemaal mee. Ja. En dat is natuurlijk ook weer fantastisch als je dat gewoon, als je daar iets mee kan doen. Dat je het als gereedschap kan gebruiken. Precies. Om er iets voor mee te geven. Absoluut. Ja. En op het podium of op het toneel voel je het meest op je plek eigenlijk. Ja, enorm. Terwijl je me geen ongemakkelijk iemand lijkt van jezelf verder. Oh, vind je? Ja. Dat vind ik aardig. Ja. Nee, ik kan echt wel prima communiceren met mensen. Ja. Maar toch voel ik me zo comfortabel op het podium. Met natuurlijk mijn collega's, met de dirigent, want je staat er niet alleen, hè? Of met de pianist. Ja. Het is zo'n team wat er omheen zit. Ja. En ik heb ook zo'n mooi team om me heen verzameld van mensen die ik vertrouw en die mijn processen ondersteunen. En ja. Ja, het zijn allemaal dingen. Als je het zo zegt, denk je dat fantastisch met je collega's en je team enzovoort. Je kan het, als je het op een andere manier bekijkt, kan je dat allemaal ook heel intimiderend vinden. Oh ja? Allemaal mensen om je heen die jouw vak ook heel goed beheersen en misschien wel beter zijn. Of tenminste, dat als je absoluut. Dan, als je onzeker bent, kan je denken, oh god, ik kan nooit voldoen aan wat zij hier allemaal staan te doen. Een heel team van mensen dat jou op weg moet helpen. En denk je, oh god, dan moet ik het wel waarmaken als ik daar sta en het ga doen. Ja. Dus het is ook nogal een ding wat je moet. Maar ja, blijkbaar heb jij gewoon het innerlijke vertrouwen en de kracht om daar, om het eerder als heel supportend te zien dan als intimiderend. Zeker. En ook in de conservatoriumperiode, vooral in de laatste 2 jaar, kreeg je elke dag zoveel feedback van echt, nou, de pianocoach, de talencoach, de auditietraining, de groepsles, het concert waar je op beoordeelt. Je wordt dan de hele tijd beoordeeld. Ja. En dat is echt vermoeiend. Ja. Op een gegeven moment ga je dan selecteren van, nou, dit kan ik gebruiken. Dit gaat het een of in ander uit. Dan moet je wel streng in jezelf voor zijn. Ja, ja. Als je moet ook de hele tijd afwegen van, doe ik er iets mee of laat ik het gewoon, laat ik het even gaan. Exact. Ja. Ja. Ja. Je moet je ook wel heel sterk in je schoenen staan, maar ook wel heel nuttig dat je denkt dan dat dat leven in de klassieke muziek hebt gehad. Bedoel, je hebt tenminste niet het gevoel van, god, deze wereld, ik ken hem eigenlijk amper, maar je bent wel gewoon gehard door ouders die ook weten wat het allemaal inhoudt en wat het vergt. Dus dan ben je ook niet zo heel erg bleu natuurlijk. Nou ja, mijn vader zei altijd van, als je iets wilde muziek, dan moet je wel voor studeren, dan moet je wel werken. Ja. Soms heb je hebt niet altijd zin om te studeren. Dan denk ik van, nou, ben nu moe, weet je wel. Toen we kleiner waren vooral, hè. Maar hij heeft er zeker gelijk in. Ja. Als je niet elke dag eraan schaaft en eraan werkt, dan kan je ook niet die top bereiken. Ja, maar daarom heb je misschien ook het zelfvertrouwen. Omdat je gewoon gepokt en gemazeld bent. Om te weten van, oké, nu zegt deze docent iets tegen me. Maar ik laat het maar. Ik vertrouw meer op hoe ik het zelf doe. Toch? Ja. Dan moet je ook, die gut moet je ook hebben. Zeker, en die gut feeling, die klopt meestal wel. Ja. Wat een leven ga je nog tegemoet, hè, Maria? Ik heb er zoveel zin in. Heb je er zoveel zin in? Al wat heerlijk. Ja, ik vind het echt geweldig. Ja. Ik ben zo blij dat ik dit vak mag doen. Ja. En dat ik zoveel nog ga meemaken. Ja. Ja. Je wil lekker zingen tot je in ons weegt. Exact. Ja, tot al wat honderdste. Heerlijk. Tot je 100ste. Ja. Als het mogelijk is. Ja. Heb je eigenlijk één... Dat is een hele stomme van, maar heb je één droomrol? Ik heb meerdere droomrollen. Ik zou altijd nog wel Carmen willen spelen. De Carmen. Hoe oud moet je zijn om Carmen te spelen? Wat is de leeftijd vanaf wanneer dat mogelijkerwijs geloofwaardig is, goed is? Ja, het ligt er een beetje aan. Kijk, het gaat ook om de ontwikkeling. Hoe gaat het zijn aankomende jaar? Welke operahuizen ga ik zingen en dat soort dingen? Ja. Maar ik zou zeggen... Of een jaartje of drie? Een jaartje of vijf, max. Oh, een jaartje of vijf, oké. Okay. Maria Warenberg, ik vond het fantastisch om je te ontmoeten. Ik vond het heerlijk om naar je te luisteren. Als je praatte en als je zong. maar er is ook een tegel. Ja. Die moet ook ingevuld worden. Dus pak hem. Ja, je moet een beetje om de pick-up heen werken. Die altijd aan het draaien is. Zeker. Ja. Dan zeg ik ondertussen dat Eshwa El-Miloudi zo meteen gaat praten over de drukte bij dierenasiels in 5 dagen. Ik weet niet waar de bus staat. In Drachten staat hij. Doe maar. En Maria, wat schrijf jij op je tegel? Nou, het is misschien een beetje cliché, maar uiteindelijk draait alles om de liefde. Zo, nou hartstikke goed. Ja. Ja, dan zeg je Maria Callas na. Ja, wat een vrouw, hè? Wat een vrouw. Ongelooflijk. Ja, nou, doe het wat de liefde betreft wat rustiger aan dan zij. Maar wat zingen betreft kan je haar voorbeeld gaan volgen. Absoluut. Dankjewel dat je hier was. Heel erg bedankt. Hartelijk dank, mevrouw Warenberg. Morgen duiken we in de loopgraven van het Oekraïense front met de Vlaamse verslaggever Agno de Dekker. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Leren mediteren? Zen.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Benglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar benglas.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar benglas.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Kom naar His Waterwater. 30 augustus tot en met 3 september Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl. Boek bijvoorbeeld een stadswandeling bij het Goudse Gidsengilde en ontdek de verborgen schatten. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Ruitschade en je ruit snel vervangen? Opgelost. Autotaalglas. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Stel je voor. Uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja, maar kan ik dat betalen? Wel bij Ecolife. Zweedse ambacht en design met respect voor onze planeet en een prijs die je niet verwacht. Dus Zweedse kwaliteit, een goed gevoel en een mooie prijs? Yep. Kijk maar op ecolifebeds.nl. Wist je dat jouw supermarkt een grote groep vrouwen te weinig betaalt? Ze houden bewust de prijs van een pak melk laag ten koste van hardwerkende dames. Dit prijsbeleid sloopt onze melkkoeien. Er blijft te weinig geld over voor goede arbeidsomstandigheden. Een melkkoe kan wel 20 jaar leven, maar nu is ze meestal op haar 6e al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. NPO Radio 1. 8 uur, Jan.